Bueno, pues baixamos un poquinho música e vámonos ir, pois, aí, a esas terras do Baixo Miño, aí na provincia de Pontevedra. E vamos a falar, pois, co xerente do grupo Donoso, unha empresa tostadeiro de café. E fan tamén outras maravillas, como é o chocolate de varias clases. Pero sobre todo o tostadeiro de café. É café ecolóxico, que ten a súa labora e o seu traballo, que fan as delicias tamén con ese chocolate. Así que vamos, sin máis, vamos a saludar o noso correspondente, a Joaquín Eiras Pazo. Moi boas tardes, Joaquín. Hola, moi boas tardes. Que tal aí por esas terras? Estas terras sempre foron boas, son terras pacíficas, pero este día está de chuvia. Está de chuvia? Sí, este día está fai frío de chuvia, sí. Ah, bueno. Pero bueno, aquí, frío... Normalmente en toda España dicen que chove cada vez que chove en Galicia, e aquí non estamos nós casi nunca chove. Porque chove en Coruña e dicen que chove en toda Galicia. Sí. Eu sempre lle digo o mesmo, bueno, cando chove en Oviedo non decides que chove en Valladolid. Claro. Estamos prácticamente na mesma distancia. Sí, por eso digo. Pero bueno, ahora mismo chove. Sí, sí. Bueno, ¿cuántos anos leva esta empresa xa en activo? Porque aí tostades café ecolóxico, en fin, contanos un pouco así dese tostadeiro de café. Bueno, nos levamos 30 anos tostando café. Jolín. Fai 30 anos, éramos tres rapaces, que éramos con moitas inquietudes, bueno, mira, que tiñamos que ganarnos a vida, o sea, un pouco claro. Montamos un pequeno tostadero de café, bueno, hai moitas anécdotas, claro, porque sí, sí. Empezamos tostando un saquiño, despois 5, despois 10, eu acordome que o camionero dicía, e xa falleceu, sí, dicíame, non te preocupes que algún día, a ti sigue traballando así, que algún día vi un traile, e o día que vi o traile xa non estaba home, pero a mí me llenaron más lágrimas, hombre, no teu recordo, eh? Ostras, Bueno, sí, logo fomos luchando pouco a pouco, pues vas invertindo todo o canto vas ganando tamén, claro, porque tampouco non hai para moito máis, pero bueno, claro, logo bueno. vas indo, pouco a pouco, vamos, nós estamos moi contentos, desde logo. Sí, hombre, porque... Nós somos moi contentos, e os países xa deben ser que somos nós así tamén, eh? Ah, bueno, son desconformistas. No, moi conformistas, ahora estamos nos facendo conformistas porque claro, tamén xa pasaron os anos e viñeron en riba nosa tamén, pero non, bueno, conformistas nunca fomos. Bueno, pero de todos os xeitos, aí este tostadeiro de café, que eu tuve o honor de probalo aí en Moaña, en Pontevedra. Pode ser. Sí, e o chocolate Onoso, o Antoxo, bueno, foi, sí, bueno, en Lugo. No ano 2000 tiñamos unha pequena fábrica de chocolate que facía para nós solo polvo e tal, para nós, sí, para distribuir co café. Pero no ano 2000 decidimos facer unha cousa un pouco máis grande. Sí. E entón, pois, tamén coincidía que pechaban algunhas fábricas aquí, sí, en Orense e tal. Bueno, compramos algunhas fábricas e fixamos de cousas grandes, fixamos unha pequena, pero moi productiva. Entón, hombre, estamos moi contentos tamén. Facemos desde unha napolitana, unha chocolatina de 5 gramos hasta unha tableta de kilo. Ostras. Desde unha cousa moi estándar hasta o que o cliente queira. Porque... Sí. O nombre da alguén que queira facer pois a primeira comunión ou a boda, sí, ou non sei que, pois facemos de todo. Hasta porlle no papel un nombre, un dibuxo da cara da primeira comunión. Sí, sí, facemos, sí, un pouco de todo. Hombre. Facemos chocolates negros, chocolates blancos, chocolates con leite, para celíacos, para diabéticos. E no café tamén facemos moitísimas variedades. Facemos, sí, tamén o ecolóxico que dicías antes. Iso é un café que trae unha trazabilidade pois desde a orixen, desde a finca de orixen, claro, hasta que chega ao bar. Sí, sí, sí. Porque, claro, o ecolóxico é diferente, leva máis papeleo, preocúpate que ten que demostrar de que é ecolóxico. O ecolóxico, desde que cosecha na finca, arranca con papeles, ven sempre acompañado de papeles. Logo, home, pode existir alguén que faga trampa, pero é difícil, porque en realidad é bastante controlado, é bastante... Sí, sí. Bueno, E a máis aí en Galicia ahora traballase suelese traballar moi ben. Agora está todo moi regulado, mismo neste senso, o como pode ser o café, como poden ser as frutas. Todo está moi regulado. Sí, sí. Ahora mismo o ecolóxico está bastante, bueno, hai o CREGA que se chama, hai un hai casas a través de organismos de caxunta que regulan iso, que bueno, que están, bueno. Sí, eu penso que está bastante ben, o sea, que logo se guste máis, se guste menos, claro, ou que iso xa outra historia. Sí, sí. Pero a regulación eu creo que está bastante ben. No, no, e ademais debe ser regulado. Está bastante regulado. Eu vexo que teño aquí algún amiguete que ten algunha finca de mazáns tamén, sí, ecolóxica e tal, e bueno, e algún viño tamén ecolóxico. E bueno, non sei si vai a seguir crecendo isto, porque para medrar é complicado, porque ao non botar de nada, logo a cosecha é moito máis pequena. Sí, claro. E logo o que tens, claro, para subsanar o asunto, tens que ter un precio un pouco máis grande. Bueno, as cousas non... Todas teñen o seu aquel. Sí, sí. Todo ten algo, o porqué de algo. Claro, casi... en principio parece que algo é así, que naceu espontáneo, aí que está, creo, por gracia, pero non. Casi sempre ten unha explicación de por que foi así ou de outra maneira. E a mí faime gracia porque... o grupo Donoso, como ese nome? Bueno, porque nós somos microempresas, autónomos, hai xente de todo tipo, entón, pois, fixamos un pouco, Café Donoso, Chocolate Santoxo, Chocolate Maragato, que temos Café Santoni tamén, temos, entón, un pouco todos, pois, somos unha especie de unha cooperativa, pero en microempresas. Perfecto. E logo todo iso, pois, un pouco me inventei eu ese o grupo noso para uniros un pouco a todos. Claro, porque vexo que aí, bueno, eu xa lles digo, se eu entro na pastelería, teñen que botarme fora. Porque co que me gustan as mingas lambotadas... En temas de chocolate, a verdade, que collemos con un cariño terrible, é que levamos feito, bueno... Sí. Levamos feito que non están nos escritos. Sí. Levamos feito cousas tan sumamente distintas que bueno, a verdade é que hasta, a veces hasta a mí me sorprende, porque digo, pero como podemos fazer tantas cousas, ¿no? Sí. Sí, a veces... Que igual temos 40 ou 50 referencias distintas, claro. É unha locura. Porque eu estuve facendo parte do servicio militar entre Santiago e Coruña, pero estuve en Santiago e iba á Escuela de Hostelería, e cando nos levaban ali ao Burgo das Nacións, que era facer pasteles, e xa nos dicían, dice, ui, vou me poño das botas, e dicían, vas a comer tres ou cuatro, depois xa te vas a fartar. Claro, dice, como... iba a dicir, eu agora mesmo, calquera que chega a traballar á fábrica, o primeiro día parece que se vai a reventar. Sí. Pero tan pronto leva unos días traballando, fai xibarita. Logo que, chocolate con leite ou negro, recién salido, recién desboleado, con unha venda en riba, empeza, é que sea de color rosa. Oiga, amigo, xa estaba pidiendo demasiado, Pero xa, aquel golosismo, aquela cousa de querer comer todo canto hai, non podes comer, porque nós ahora mismo temos alrededor xa de 15.000 kilos de chocolate en espera, digamos. Sí. Si alguien se mete dentro, pode facerse un conguito, facéndolle publicidade aos conguitos. porque o refrán di moito como lobo, máis lobo que añudá, non? Sí, parece que vas a comer todo o canto hai no mundo, pero logo comes o que podes comer, sí. non podes comer máis. Por eso digo que, por exemplo, o chocolate, tamén fan turrón, non? Iso solo en época de Navidad, é solo facemos... De chocolate tamén, facemos sí. con almendras, o turrón de chocolate, con cruciente, logo facemos unha, nesa época tamén facemos unhas chocolatinas de 35 gramos de tipo turrón, para que a xente poida probarlo, para darlle un pouco máis de movido ao asunto. Porque vexo que teñe o turrón para nós tamén o consideramos como algo sublime, porque facémoslo a partir de setembro, claro. Outubro, noviembre, diciembre, en marzo. En marzo e abril recollémolo todo. Se hai algún que sobrou, recollémolo. non queremos, somos, en ese aspecto somos un pouco Ferrero Rocher. Claro. Somos un caso, somos un, non sei se copiarían eles de nós, pero bueno. Sí, bueno. Bueno, é igual, que copien. Sí, deixas copiar, bueno, os rapaces tamén son bons rapaces, teñen que ir copiando algo. Eso. Porque, por exemplo, aí, dicen que levan 30 anos, e quantas, pero es comenzaron tostando café ou facendo sí. O chocolate? No, comenzamos co café. O que pasa é que tiñamos un amiguete que viñera fuxido no tempo da guerra de Astorga. Ele sí. Tiña unha pequena fabriquiña que se chamaba Maragato, porque puxo Maragato. Sí, sí. Un pouco empezamos con ese. Bueno, temos anécdotas tamén ben grandes. O sea, a primeira vez que fun a fábrica de chocolate, fomos para lá e me parece que fixamos 10 tabletas en todo un día ou algo así. O sea, que aquilo foi todo un exitazo. Sí, ostras. Pero bueno, ahora mismo podense fabricar 1000 kilos prácticamente de chocolate todos os días. Claro, porque aí, claro, daquela era todo máis artesanal. Oye, aquilo todo era todo, home, parte daquelas máquinas teño ainda como estou recopilando para facer un museo. Museo, farei o que poida. Sí. Chamarase museo, logo veremos que o tamaño que teña, pero xa teño 7 ou 8 máquinas de 1900, de 1800 e pico, 1900. Jolín. Entón, o que pretende que traballen, que funcionen, o sea, que non sean solo un mero un cuadro. Estou na recopilando, xa teño unhas poucas. Bueno, ao mellor algún día xa, de feito xa lle puxe un museo na porta, pero pero de momento só están esas máquinas dentro. E entón, pois, qual é o café que máis vende? O ecolóxico ou normal? O café que máis se vende é natural, pero é da mezcla que facemos nós, que se chama do noso. O sea, sí. É o café que máis se vende. Porque aí, o ecolóxico está salindo, pero non está salindo, non vai a nivel de venta de mercado. Claro. Está salindo pouco a pouco. O que pasa é que a xente que o colle, a xente que quere, iso sabe o que quere. Que, pouco a pouco está medrando, ahora, non? Si, sí. Que alcance vai ter, a ver. Por exemplo, non sei, si, por exemplo, unha persoa prelevalo a súa casa, sin ter que tea, que yo moian aí, ou vostedes o poñen unha, non sei, en tarros que hai, que xa o café está molido, como pode facer outras marcas de café? Facémoslo en grana, facémoslo moído, pero o café, para todo aquel que nos escuite, ten que ser en grana. Queira tomar café en condicións, outra cousa, o que queira tomar unha infusión para cantar o corpo, bueno, iso cada un o que lle guste. Pero o que queira tomar un café de verdade ten que telo en gran, moelo e facelo. Non vale, de outra maneira é outra cousa calquera menos café. Sí, sí, claro. Do outro xeito. Claro, o que pasa é que as multinacionais vannos levando un pouco a onde queren e resulta que elas saben que nós somos moi cómodos. Claro. E a comodidade mátanos. Sí, sí. Fannos sean cómodas e punto. E nós ficamos como chinos. Sí, sí. Pero aí... Como chinos, non quero ofender a ningún chino. No. Os chinos son precisamente os que están co tradicional. Quizás, cada día hai máis chinos que tradicionais. Sí. Quizáis a veces máis canos. Por iso bueno, digo... a veces, vamos a ver, ten que existir un pouco de todo, porque claro. Solo tradicional, ao mellor, a xente ten que comer, ten que beber, claro. Ten que facer todo, entón, ten que haber un pouco de todo, pero bueno, hai que saber distinguir cando unha cousa é tradicional, cando unha cousa é feita a man, ou cando unha cousa faz un pouco artesanal, ten que ter un valor, ou ecolóxica, ten que ter un valor, e logo hai outras cousas que se fan máis para diante, ou de outra maneira, que se evoluciona máis, se pode ter outro precio, e non pasa nada. Claro. Por exemplo, eu vexo, sí, vamos. Sí. Exportan para fora de Galicia? E agora cortouse un pouco, non me ouvin ben. Si exportan para fora de Galicia. Ah, bueno, o noso ámbito natural son as 4 provincias galegas. Logo mandamos algunha cousa para Bilbao, mandamos algunha cousa incluso para Barcelona, para Madrid, mandamos algunha cousa, pero son máis puntualidades, Algunha tenda mellor que quere ter algún produto, así mandamos tamén. Pero non, digamos, non é o noso ámbito natural, Sí. Máis que seguro que aí están pegadiños a Portugal tamén irá. Un pouco, pero tampouco é un ámbito demasiado forte. Facemos ya alguna cousa para algún amiguete que temos aí e tal, pero non é tampouco do máis forte. O noso forte son as 4 provincias. Muy ben. Algo tamén, un pouco, tampouco vas a facer ya as cousas nada. Hombre. é un pouco entre para onde podes, porque é do que se trata. Que é exacto. Pero forte, forte son as catro provincias. As catro provincias levámoslas desde aquí, desde fábrica, uh-huh. Levámoslas, digamos, levámoslas nós con distribución, con venta, con todo. Ah, xa unhas caixas para mandar para un distribuidor, ou para un atendo, ou para, uh-huh. Para alguén que está, pois, non sei onde, en Madrid, ou en Barcelona. Sí. Afora, en fin. De feito, en Bilbao tiñamos un gran mercado, que pasa que pouco a pouco tamén tiñamos un gran mercado porque era tradicional da xente que marchou da Llarice alrededores. Claro. Na época de matar os porcos tiñamos un mercado bastante bo. Claro. Pero a tradición tamén vai pasando, porque os pais van facendo sí. Vellos, logo viñen os fillos, os retos. Sí, xa van deixando todo aquilo. Hai cousas que perduran e outras que xa se van abandonando. Claro. Porque, por exemplo, e aparte de eso, si por exemplo, vamos a supoñer un cliente X, pide, dice, mándame tantos kilos de café, pero mándame co nombre do meu local, ou eso, ¿poden yo facer? Nos facemos todo negociar, non me facemos máis en chocolate que en café, pero bueno, podese facer. Uh-huh. Porque que, a xente ten que saber, a xente temos que saber todos que... Clic-clac. Pedir que eres que sea luz alta, ojos azul, no sé qué, luego sí. Tiene unas consecuencias. Claro. Cuando un pide mucho, luego sabes que eso va a tener un valor seguro, que canta cosa que pidas, 20 claro. Céntimos más. Cada claro. Cosa que pidas, 50 céntimos más. Claro. Y a veces la gente eso no quiere entender. Claro. Porque se vostede, por exemplo, eu digo, ai, poñesme, por exemplo, pois, o nome da Radio Cornellá, claro. E tal, pois un carece o produto, porque hai claro, que poñer un nome. Nós facemos moitas chocolatinas pequeniñas de 5 gramos, pois facémoslas claro. con moito para xente así, nese plan. Bodas ou comunións, pois, non? Quero, vou facer unha festa, entón, un chocolatina de 5 gramos, vou facelas con meu nome, tal, pois facemos ya. Que en bodas, comunións... De todas formas, estamos a falar así de cousas que incrementan, pero yo estamos a falar de céntimos, que tampouco... Claro, tampouco non é... Nós non facemos como distribución, nós facemos como fabricantes, aí suele ser máis barato un pouco. Porque eu, cando me... Bueno, eu, por las redes e todo isto, cando me enterei, pois claro, eu vira en Lugo, que eu son lucense, pois vira en Lugo chocolate Antoxo. Porque antes había un chocolate en Lugo que se facía en Lugo, se chamaba chocolate Escarmiña. Sí. E agora desapareceu. Bueno, que dice... Escarmiña foi unha das vítimas da evolución da sociedade, o sea, de chocolate, antiguamente aquí en Galicia había unha en cada povo. Sí. Porque un pouco era a maneira fácil de ter unha comida, de poder meter as vitaminas que necesitabas sin grandes cousas. E ademais, con outra particularidade, que ti tiñas unha tableta de chocolate, podías tela un mes, un ano, dous anos. Sí. Porque era chocolate daquele gordo que non sí. Levaba nin non levaba nin leite, nin levaba nada, no. Só levaba fariña, cacao, manteca sí. E azúcar. Sí. Pois... Iso era un unha maneira estupenda de poder tiñes dúas tabletas e sempre estaba solucionado o problema. Sí, e entón foi cando vin Antoxo, e digo, ostras, a mí dicen, sí, este vende a provincia de Pontevedra e tal, e digo, jolín, e ata que un día buscando nas redes, pois digo, ten que aparecer. Sí, nas redes hoxendía está todo. Sí. Si non, dio o eslogan, si non estar nas redes non existes. Non. Oxe. Pero estás, porque máis de un levaríamos unha sorpresa se puxáramos o noso nome na rede, eh? Sí, máis de un. Máis de un. Sí. Por exemplo, que máis de un levaría un susto. Sí, máis de un, sí, señor. Pois moi ben, señor Joaquín. Pois moitas gracias. Foi un placer conversar con vostede. No, o placer é para min, cando vostedes queiran ou cando que teñan o placer de vir por aquí, poden pasar pola nosa casa ou se teñen alguna necesidade ou queren falar de alguna cousa, non hai... Pois como muy... Se algún día queren falar unha forma de facer algún produto ou alguna cousa, eu non... Por de feito, vou moitas veces incluso a dar charlas e a falar que a xente, para que a xente sepa, nos abrimos as portas a todo o mundo, facemos ao revés co que dixeron os nosos antepasados do chocolate, que cerraban a fábrica e non deixaban salir dali ni un mosquito. Nos abrimos a fábrica, non hai problema ningún, vamos a donde sea, falamos que a xente, incluso en algún museo que se pretende abrir, en algún sitio que había antiguamente en Orense, un y uno o dos, pues vamos a ver si podemos colaborar. Hombre, que no me pidan a mí las maquinillas del museo y su piso, hombre, por favor. Esas no, que esas son premuseo. Xa no dicía palabra. Que son, eso é como se si fueran os meus niños. Hombre. Pero do resto non hai problema ningún en colaborar, en axudar a quen sea. Pues moi ben, señor Joaquín. Foi todo un prazer e toda unha escola, desde logo. Moi ben, pois hasta cando ustedes queiran. Pois unha aperta moi forte e que siga medrando grupo. Bueno, ahora xa non no sei se pode medrar moito, que xa teño 55 anos, xa non sei ah, se bueno, pode medrar. Ah, bueno, pero é vostede todo un chaval. Sí, depende moito do lado de que me poña, pero sí, é verdade, iso, sí, sí. Meu pai ten 86, outro día falleceu un tío meu con 96, e unha tía con 105, ao lado de un chaval auténtico. Claro, hombre. Ahora xa, se me poño ao lado de un rapaz de 14 ou 15 anos, xa non sou. Ah, bueno, pero tampouco ten a experiencia que ten non, Joaquín. Non, iso non vai ser fácil, non vai, as cousas non van ser fácil. Non. Pois moi ben, unha aperta moi forte e que siga medrando o grupo do noso. Moi ben, moi ben. Unha aperta. Bueno, pois despedimos o señor Joaquín cunha cantiga de Goade Galego, chea de vida como está esta empresa, grupo do noso. Bueno, señoras e señores, o programa de hoxe chegou hasta aquí. Espero que para o sábado que ven pois esteamos todos aí, estea todo o equipo. Como digo sempre, vou dicilo con esas palabras que tiño prestadas, de Castelao, unhas palabras que nombrou alá no ano 1949 nun discurso alá en Buenos Aires, e dicían así: que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Señoras e señores, deico sábado que ven.